Gata, fix ora 10, începe Kiss Kiss in the Mix. Este mijloc de săptămână, mijloc de mix, nebunia care se întâmplă chiar acum. Începe DJ Ang și Olix. Astăzi Olix la butoane. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Asta înseamnă că Olix își are revanșa, 4 ore până la 10. Ai treabă. Avem treabă, avem astăzi, de fapt în vreo jumătate de oră, avem o piesă nouță în premieră și exclusivitate la Kiss Kiss in the Mix. Iar după ora 7 în studio alături de noi, îi avem pe băieții de la Narcotic Sound și Christian D, adică da, cu tot cu Christian D după ei. Au venit fără Mateo, că nu, Mateo cred că are treabă, au venit doar ei împreună cu Christian D să ne spună ce s-a întâmplat cu melodia asta Mamacita de bie peste tot. De a ajuns așa mare hit. Avem și podcasturile Kiss Kiss in a Mix updatate pe site-ul kissfm.ro. Intrați acolo, kissfm.ro/kkm. Bun, începem cu Felipe One, după care un remix Intensa Music la Edward Maya, Still Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. One love, one soul. One reason to have it all. One life, one world. So let the love take control. Mergem mai departe cu Dave Odd Remix la Alejandro de la Lady Gaga. În acest weekend avem super petreceri Kiss FM. DJ Young și Aisa vin în Târgoviște, în Dasa Cadolan, în Club Castel. Iar Olic și Dan Fințescu merg cu partidul Kiss FM vineri în, în Club Baroc, din Sfântul Gheorghe, foarte tare acolo. Și iar, sâmbătă sunteți în Club Alegria din Alba Iulia. Abia aștept. Super petreceri, super nebunie se întâmplă în acest weekend, ca de obicei. DJ Young pe de-o parte, partidul Kiss FM pe de-altă parte. Cele mai tari petreceri se întâmplă, desigur, cu Kiss FM. Mixăm acum Lady Gaga, zicea Olixile la butoane astăzi. Da, avem 3 super hituri chiar acum, după care o să ne ocupăm ușor, ușor și de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Și totul gândiți la prostii. Hai să fim prieteni, deci nu vă gândiți la prostii. Nu vă gândiți la lucrurile alea care, nu știu, sunt pentru toți bărbații, da? După care sunt nebuniți toți bărbații, nu? Doamne ferește! Da, nu, hai să fim prieteni! Salutare, vreau un dedichis pentru toți ascultătorii de Kiss FM și pentru Cârcotaș și bebelușele lor, toate mixurile această seară, se știe, la Florin din Petrila! Salut, Chris, vreau și un dedichis pentru prietena mea, Felicia, cu mesajul Te iubesc și, desigur, pentru toți cei care ascultă Kiss, sunteți cei mai tari, fraților, semnează Denis! Kiss in a Mix cu DJ Young și Olic, salutare băieți, vă ascult de la servici, cu voi trece timpul altfel, melodia din seara asta le dedic prietenilor mei și pentru voi lăcră din Focșani. Ok! Salutare băieți, vreau și un dedichis pentru iubita mea Alina și pentru tovarășul Dan, piesa Jimmy Dub, Monday, o punem puțin mai târziu, Kiss FM, the best, mulțumim! Monday sau Friday? Monday, oricare, nu? Din partea mea Ștefan din Flavia pentru sora Gabi și pentru cei mai buni, DJ, ok, mulțumim! Vă invităm de asemenea și pe blogurile noastre, vă invităm și pe blogul colegului Șerban Huidu, o să vedeți o filmare foarte tare, un mic teasing la finalul, pentru finalul cronicii cărcotașilor din această seară. Apropo, de la ora 19.30 la Prima TV aveți un nou episod, puțin mai rock, așa, pentru că se apropie concertul AC/DC din cronica cărcotașilor la Prima TV. Iar blogurile noastre sunt olix.ro și ovidiustanescu.ro. Pentru că am amintit de ele, hai să continuăm mixul. Olix, în continuare la butoane astăzi. Avem Mario Biskin, o piesă destul de nouă, o zis de câteva săptămâni la Kiss FM. No Goodbye se numește piesa. O ascultăm acum, toată lumea de radiourile tare, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? I never wanna say goodbye. I feel I need you more and more. And when you look into my eyes, you light the fire in my soul. ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do on board? Now that shit you begin to love. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. DJ Veron remix de la Milo. Iar acum avem o premieră, o piesă nouă-nouță de la Deep System, Feeling Funky. Deep System sunt o trupă, de fapt este o trupă destul de nouă, nu foarte cunoscută, dar piesa asta am primit-o astăzi și mi-a plăcut foarte mult cum sună. Hai să ascultăm. Hai să auzim Deep System, Feeling Funky, la Kiss Kiss in the Mix. Premieră Kiss Kiss in the Mix. Looking Now. Da, o piesă funky, așa, la bază, nu exact cum îi spune și numele. Asta este premiera de astăzi, Deep System, Feeling Funky. Am aflat despre ei că sunt, de fapt, trupa Deep System este formată din MC-ul The One și doi DJ, Ciupi și DJ Andreas Presta. Cu toții... La Kiss Kiss in the Mix. Cu toții au fost invitați la partidul Kiss FM acum, pe vremea când făceam emisiunea în studio. Acum avem, a zice eu, primul lor single oficial, prima piesă care tință cred că o să prindă, că sună foarte bine. Și acum întrebare, ai făcut emisiunea în studio vreodată? Ok, pauză mică și ne întoarcem cu mixul de astăzi. Ne întoarcem cu o piesă lansată luni la Kiss Kiss in a Mix, Morris și Angel Eyes, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, ne-am tot la petrecerea live, petrecerea mixată în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix. Și ziceam că începem cu premiera de luni, Morris, Angel Eyes. Ascultăm chiar acum, ușor, ușor primim și vom citi în curând mesajele de la voi. Avem după asta un remix puțin mai electro, dar foarte, foarte bun, la Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! I need your love and your lies. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You're all the one for me. Kick it down. I remember the first time when I saw you. Keep on falling, I'm falling with your touch. I am dreaming, so let me love you better. You're so hot, girl, miss you so, so much. I like the way you look tonight. I can't take it anymore. I love the way you smile tonight. You will be mine, my baby. Just thinking about you. single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's can up, what's up, what's halfway? Up? Can you meet me halfway? Myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, town, I travel downtown. Wanna have you around, round, like every single day. I love you always, wait, I'll meet you halfway. kiss-ul la 0722 20 60 20. Salut, sunteți cei mai drăguți DJ, mă faceți, mă faceți, nu? De ce scrii cu capa? Să mă simt? Suntem chei mai, nu? În al nouăla cer, nu, cei au, s-au scris bine. Cea mai bună muzică se ascultă la kiss. Ce frumos, mulțumim mult. Vreau melodia Zingarinio, dacă se poate. Pentru mama și tata și pentru voi, am înțeles, Raluca din Buzău, pupici. Te pupăm și noi, vă mulțumesc că existați cu voi. Cea mai rams din zi trece mai repede, semnează Andrei din Turda. Ok, cea okay. mai ramses. Da. Băi, sunt de super, vă ascult și când îmi fac temele, asta fac și acum, pupici dulci, Neverlina, vezi să nu scrii Kiss Kiss Dinamix acolo în caiet, da? Atenție. Oricum, spor la teme. De la Angie pentru iubițelul ei cu mesajul îl iubesc foarte, foarte mult. Pentru Ionuț, adică, și o chestie destul de interesantă, Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile, iar în a 7 a ascultat Kiss FM. Ok, Raluca din Buzău, Kiss, mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Avem pauză scurtă, iar în câteva minute ne întâlnim la Kiss Kiss Dinamix cu Narcotic Sound, invitații mijlocului de săptămână la noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la mix, e 7 fix. Sunteți gata de petrecere? Atunci auzim toată lumea. Ne întoarcem cu Deep Central in Love chiar acum. În acest weekend, super petreceri, Kiss FM, DJ Ang și Aisa vin în Târgoviște, sâmbătă seara, în clubul Castel din Dasocado. Iar partidul Kiss FM, vineri, este în Sfântul Gheorghe, în Club Baroc, iar sâmbătă, Olic și Dan Fințescu în Alba Iulia. Alegria, un super club acolo, super, super nebunie, ca de obicei, o să iasă. Abia așteptăm. Avem foarte multe dedichis, nu citim acolo, nu citim mai încolo, cum să facem. Mai târziu, vă spunem că avem și două concursuri foarte tari în cronic. Al cărcotașilor de dimineață. Avem Odiseea Kiss, concurs în care puteți câștiga în fiecare zi câte o excursie în niște țări foarte, foarte tari, între niște locuri, de fapt, foarte, foarte tari. Detaliile le găsiți pe site-ul kissfm.ro. Și avem, de asemenea, Fotbal Combat. Da, un concurs foarte, foarte tare, la care, de asemenea, puteți câștiga premii mega, mega interesante. Dimineață în cronica cărcotașilor, Odiseea Kiss și Fotbal Combat. Ascultăm chiar acum Deep Central in Love, imediat Edward Maya, This Is My Life, și intrăm în câteva minute cu băieții de la Narcotic Sound. I could turn around, I could turn around, I could turn around. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Jace, am ascultat Bunny și avem invitații de astăzi deja în studio. Mai un microfon. Am deschis toate microfoanele din dotarea studioului Kiss FM pentru că ei sunt mulți la număr. Sunt trei. Hello, bun găsit. Hello, hello. Salutare. Salut, salut. Adică avem Narcotic Sound, formați, o trupă formată din Mim, Narcotic Sound, Mariu sau DJ Mario, cum îl știu eu, da? Da. Și Christian D. Christian D între ei e așezat, frumos așa ca la poze, ca la așezit Christian foto. Christian D care e solistul vocal. E parte din Narcotic Sound sau doar e un featuring acum? Este Narcotic Sound și Christian D, adică este un proiect între ei. Și mai era și Mateo, desigur, știm din piesa Mamasita, care n-a venit cu voi, bănesc că e reținut de alte treburi. Yes, yes, e... Sperăm că ne ascultă, e pe drum undeva. Îl salutăm de aici. A, vine spre radio sau? Nu, nu, nu spre radio, nu e pe, știu. E pe străzi, ne ascultă. Da, da. E la jogging, ascultă Kiss FM în MP4 player. Vreau să adaug că proiectul Narcotic Sound și Christian D, sigur, va avea mai multe piese, adică nu ne oprim la Mamasita. Adică, deși este un featuring, el va continua în formula asta, featuring, da? Da, da, da. Foarte, foarte tare. Piesa o știm, noi o punem la Kiss Kiss Dynamix încă de astă iarnă. Am tot dat-o, oh, am super. Tot mixat-o, am tot pus-o de când eram la Winter Kiss, da, după aia a venit Spring Kiss. Da, și ușor, ușor o să tot auzim și la mare, cred. Am zis să începem să ascultăm, de fapt, o piesă mai veche de-a voastră, Suena, DJ Ang Remix. O piesă, cred că nu foarte cunoscută. Lumea cred că a început să audă de voi mai acum, recent, cu Mamasita. Deși, ca activitate pe net, această piesă, acest remix, stă destul de bine. Da, da, știm, știm cum să... No. Mulțumim pe ocazia asta. Începem cu remixul DJ Young la piesa Suenia, după care o să punem și Mamasita, pe aia o știm pe din afară că e foarte difuzată în momentul acesta. Okay. Bun, și ne întoarcem cu ei în studio live. We'll be right back. quieres por ti. Sé que me quieres por ti. De la începuturile Narcotic Sound, Suenia și un remix DJ Young. Adică, cu alte cuvinte, noi colaborăm de foarte multă vreme. Da, da. Vă și știți, cred că, de foarte un multă vreme. Un remix din tinerețile. Da, da, ne da. Și știm de multă vreme. De unde sunteți voi, Caloc? Păi, suntem din, de pe meleaguri diferite. Eu sunt din Brașov, orașul Vulcan, județul Hunedoara. Și Constanța, orașul litoral. Eu știam ceva de Constanța, deci... Da. Din Constanța e numai solistul vocal, Christian D. Oricum, acolo ne-am întâlnit. Acolo, acolo oricum stați toți acolo, nu? Ați dat o bucată de vreme acolo și acum stăm aici. La a, deci erați la plajă undeva, băi, hai să facem o piesă. Bine, hai să facem ceva cu... Hai să vă povestim. Am lucrat la studioul lui Mihai de la 3 Sud-Est. Aha, ok. Eu și cu Mihai, ca producători. Cristi era de Alcasei acolo, în echipa 3 Sud-Est. Ne-am întâlnit, ne-am distrat mult. Era soția lui Laurențiu Duță sau da. Nu, ideea e că eram cu toții prieteni acolo, da. Cu Cornel, Doni, băieții la Plain Win. Eram Marius, o mare familie. Eram toți acolo, ieșeam distracții și tot așa din distracția. O mare familie care după aceea s-a splituit în succese separate. Da, ceva de genul. Adică Play and Win, știm foarte bine, exact. Laurențiu Duță, proiect solo. Voi acum aveți Narcotic Sound. Exact. Ne-am mutat din octombrie anul trecut în București și noi... Da. Și cum a apărut Mamacita? Mamacita cred că are un an de zile. Are un an de zile și de la groove-ul inițial care l-am făcut așa cum e cu acordonul și da, așa. Peste tot am văzut varianta reworked, adică este o re... Da, varianta a doua e reworked. Era, am zis să îi punem cireașa de pe tort. Mamacita era ca o prăjitură de aia foarte bună și foarte gustoasă. Îi mai trebuia un pic de roz pe ea. Am înțeles. Bun, deci cum a venit ideea piesei să o luăm de la început? Da, și de ce în portugheză? Păi era vară. Și, da, și era, de ce în anul era trecut. Vară. Era vară, era super cald, eram la Constanța. A, deci am zis eu bine, v-ați întâlnit pe plajă la o bere, la o cină. Nu, eram chiar în studio, trebuia să muncim. Trebuia să muncim, asta era ideea. Da, am înțeles. Și noi nu prea aveam chef, dar ne gândeam la Mamacita, ne gândeam la distracția de pe plajă. Deci oamenii cu plaja lângă ei se gândeau cum o fi pe plajă. Păi, mai erau, știi tu că cum e să fii producător, mai ai de terminat piese pentru oameni. Da, e bine să faci mai multe deodată ca să nu te potignești da. Într-una singură, exact. Să ieși din ea, să ai viziunea mai largă. Noi în ziua aia ne-am oprit din tot și am, nu știu, ne-a venit... Nu știu cum. Băi, o piesă pentru noi. Da, exact. Și linia melodică și ghidul a fost în portugheză, chiar dacă nu erau încă versuri. Chiar că nu aveam versuri, dar ne jucam. Cine a făcut versuri? Quiero mama și te faci favor. Quiero estar junto a ti, Jean Ganzon. Cine? Tu vorbești portugheză nativ? Nu, dar îmi place foarte mult să mă prostesc înainte. Și nu numai în portugheză. Dacă vrei, îți vorbește toate limbile. Adică nu. Deci, până la urmă, sunt în portugheză sau sunt într-o nuanță? Nu. E portugheză. Da, dar e portugheză cu dialect brazilian, adică o, e o bună mai prietenă de-a noastră. Și cine a scris versurile? Tot tu, Christian D? Nu, m-a ajutat o prietenă care este acum în Spania și respectiv Portugalia, Andreea. Dacă ne ascultă, o și salut cu ocazia asta, ne-a ajutat foarte mult pentru versuri. Ah, deci Andreea ia drepturile de autor pe versuri. Am înțeles. Ne-a ajutat. Ne-a ajutat. Ah, ok. Deci nu i-a dat nimic. Deci 1% din drepturile de autor pentru versuri, ok. Ok, lasă gluma la o parte, piesa a ieșit în final foarte tare. Dar ce bani se câștigă din drepturile de autor, mă întreb? Da. Există cineva care câștigă bine din drepturi? Nu știu, se câștigă, eu cred că se câștigă. Da, niște sume de 100 de ori mai mici decât ar trebui, dar... Da. Nu știu unde se duc ceilalți bani, dar hai că nu despre asta e vorba acum. Da. Am văzut bine. Deja pe net poze de la filmările videoclipului, care mi se pare că s-a întâmplat ieri, nu? Da, ieri am filmat. Povestiți-ne ceva despre cum va arăta clipul. Foarte colorat, cu multe mamasite, senzație de vară. La filmat la mare, bănuiesc. Foarte multă. În București. Foarte luminos. Dar în București n-avem valuri. Am făcut noi. Undeva. Credeți-mă că o să vă încălziți toți după clipul ăsta. Atunci e filmat într-un club sau unde? Nu, e filmat într-un salon de hairstyling. În mall, nu? Într-un mall. Da. Ce poate fi așa sexy la hair? Adică, o să vezi. O să vezi acolo, da. Chestia e că e un clip de imagine. L-am filmat cu Tom Boxer. L-am ales pe Tom Boxer, că e pe aceeași felie cu noi. Da, Tom Boxer... simțim unii pe alții, așa. Suntem pe aceeași Tom Boxer spiță. S-a clonat în ultima vreme, că nu știu cum face față la atâtea videoclipuri. Am înțeles că și-a creat niște clone. Mai nu știm, da. Joacă și filmul la clona. Noi am vrut din să lucrăm cu el. Ne-a plăcut foarte mult. Adică... De genul, l-am sunat și i-am propus băi, ne faci și nou un videoclip? Da, mai am încă 34, da, vă fac. Nu, așa. I-am zis când ai timp să asculti o piesă și să ne spui dacă îți place în primul rând. Și el, cum a ascultat-o, a fost super încântat și a zis că o să acorde atenție specială. Super tare. Înseamnă că a ieșit bun dacă l-a făcut cu un box. Cu siguranță l-a ieșit bun pentru că a muncit tot și ne-am implicat de la dansatoare până la coregraf, până la manechine. A fost o mare echipă. Da. Foarte bine, ne bucurăm. Abia așteptăm să-l vedem, să ne-l dați și nouă să-l vedem, nu? Cu siguranță. Da. Ok, hai să ascultăm piesa, deși eu știm foarte bine, pentru că despre piesa asta vorbim, despre voi vorbim, despre Narcotic Sound, Christian D, Mateo și Mama Sita. Yes. O ascultăm chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss! Original vibes, Narcotic Sound and Christian D. Alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, a lover man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Gusto de amor. favor. Yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quiero mamacita, faz favor. Yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Gata, suntem din nou live. Ziceam că o să cânte Christian D așa peste, că am văzut că sună bine. Ok. A, tu nu înțelegi românește, nu? Eu nu cumpliendu, stau, stau. Bun, vreau să vă rugăm să ne traduceți puțin versurile astea, sau ce puțin refrenul, să ne ziceți și nouă ce înseamnă. Da, e simplu, oricum. OSOS, meu amor, adică tu ești dragostea mea. Nu înseamnă nimic cu ajutor, OSOS? Sau poți să-l interpretezi așa? Ce mai era? A, cum faci un favor? Cum e cum faci un favor? Să n-ai plătit factura la calor, nu știu. Știi care e treaba? Că toată lumea a perceput strofa piesei ca și refren. De-aia am modificat-o un pic. De-aia a trebuit să facem reworked version-ul ăsta. Pentru că am observat că toată lumea spunea de strofă ca și cum ar fi refrenul. Și adică... începutul piesei, aia e cea mai cunoscută parte, exact, nu? Exact, exact. Am și repetat strofa, a devenit refren. Foarte, foarte tare. Da. Ok, haideți să vorbiți despre formula scenică, despre cântări, concerte, pe unde aveți. În primul rând, cum apăreți voi pe scenă? Sunteți voi trei, unul dintre voi este DJ, presupun, nu știu, cum funcționează toată treaba. Cum arătați voi pe scenă? Da, inițial mergem noi în formulă de 3. Marius cu Miu stau în spate frumos. Eu o să dansez împreună cu sinturi, 2-3 dansatoare, laptopuri, toate cele. Coreografii, avem un program frumos. Aveți și dansatoare, bănuiesc, dansatori. Dansatoare, da. Foarte frumoase și profesioniste. Dansatoare profi, credem. Deci, doi băieți la butoane, Christian D vocal, exact. MC, bănuiesc și fetele dansează frumos. Și l-avem și pe Flaviu cu S, care se ocupă de managementul nostru, impresariere și toate cele. www.narcoticsound.ro, acolo puteți găsi mai multe detalii despre Flavius. Și bineînțeles, site-urile de socializare, precum Facebook, Twitter, acolo sunt, da. Sunt link-uri pentru toate rețelele. Și pentru contact, pentru voi. Da. Concerte, da? Da, concerte. Concert, da, unde sâmbătă, aveți? Așa. Sâmbătă la Sibiu avem, 21 Constanța, 22 Arad, dacă putem spune locațiile. Da, sigur. Sâmbătă Liquid, parcă, da? Sibiu, foarte tare. Sibiu, la Liquid sunt prietenii noștri. Pe 21 Club tu Constanța, 22 Paciulii Arad. Nice. Foarte, foarte tare. Mergeți în formulă completă, voi trei, da, cu fete, da, cu tot, da, cu fete, cu Flaviu, șofer, cu Flaviu, că aveți un tir cu care mergeți. Și cu tir, da, noi mergem cu tir și tot staff, adică ne luăm și prieteni și e frumos. Și la ultimul eveniment pe care l-am avut, a durat mult prea mult instalarea sculelor. Așa încât a zis, avem nevoie de un inginer de sunet care să vină înainte cu o zi. Da. Chiar am instalat vreo 2 ore, nu știu ce, la ce ne-a trebuit atâtea scule. Noi ne gândeam când mai mergem în turneu să ne luăm și o șaormerie după. Da, chiar ar fi o idee bună, că ne erau foame și noi instalam la sculele alea. Foarte tare. Aveți și când concerte, deci piesa prinde, da, o să prinde fie foarte bine. O mare nebunie în vara asta și în mod sigur ne întâlnim și la Summer Kiss, la Costinești. Venim și la Mamaia. La mare dacă ne invitați. Sau la Mamaia, da, cu siguranță. Sigur că da. Poate ne mai este o mamasită și o scoatem în 2011. Da. Oricum avem mai multe idei care sună foarte, foarte bine și deci mai mult nu putem să spunem. Deci după cum am spus, proiectul sigur va avea continuitate și nu numai pe partea de ca și proiect de radio sau de televizor, și ca producători ne vom implica și vom produce împreună piese pentru alți artiști. Așa, aveți continuare. Ceva în lucru? Debutanți, cunoscuți sau sunt doar proiecte acum? Da, și cunoscuți, avem. Sunt și foarte mult, dar nu vrem să vorbim că știi, la un moment dat o să vină oamenii cu piesa la voi și dacă voi o să o refuzați, noi nu refuzăm pe nimeni. Noi nu refuzăm nimic, noi dăm, să știi, aproape orice. Stați un pic, că poate... Bine, poate orice e bun, desigur. Exact, nu o să fie vina voastră, știi? Adică da. O să fie vina producătorilor de la Narcotic exact. Sound, dacă sună poate bine sau rău. Poate facem noi o piesă, spunem acum că facem pentru X nume cunoscut și noi o facem chiar așa bine și după aia toată lumea așteaptă. Ok, păi vă dorim mult succes și cu Mama Sita, și cu viitorul single, și cu concertele în vara asta, și cu producțiile pentru alții. Și vă așteptăm cu videoclipul să dăm în premieră la Kiss TV. Nu așa, okay. Frumos. Și veniți atunci cu fetele din videoclip, cu hairstylistele. Venim cu toată lumea. Am și eu o nelămurire pe final. Niciodată oamenii care vin invitați în studio nu vin cu fetele din videoclipuri, cu fetele din cluburi, din formulele scenice. Așa. Păi normal, dar tu asta dorești. Numai băieți, vin numai băieți. Data viitoare dorești fete, asta e problema. No. În loc să vorbim despre artă. Da, deci, fetele nici măcar nu trebuie să vorbească. Trebuie să stea mobilă, să fie mobilă undeva spate. Să facă poza de final. Mă, ce coleg misogină, nu știam. Deci noi promitem la următoarea invitație. Când lansăm videoclipul? Venim cu fete. Bun, când veniți cu videoclipul Mama Sita la Kiss TV, veniți și cu fetele din videoclip. Și venim și cu studioul nostru. Cu studioul. Da, și mai bine. Producem niște piese în direct. Cu inginerul de sunet, cu Shaur Media, cu toată lumea. Și cu tirul. Ok. Narcotic Sound, Christian D, Mateo. Pe Mateo luați încântări, asta nu să vă mai întreb. Avem și o formulă. Există o variantă. Mateo e... ne-a ajutat. A fost mai mult un ajutor, nu... Special guest da, a fost. Special guest special în studio, guest. Să zic așa. Exact. Exact. Fiind și prieten cu noi, e foarte, foarte bun. Prieten, am lucrat împreună la mai multe, chiar și pentru piese pe care el le cântă în concerte. El are și concertele lui separat. Și proiectul lui, da? Exact. Da, și nu, pur și simplu există variante, doar dacă ne nimerim... Da, sau liberi dacă în acea zi. Dacă e un show cu peste 1 milion de oameni care e televizat, îl luați exact. Și pe el. Facem o pregătire, ne să fie formula completă. Voi. Cum să nu? Deci oricine îl vrea pe Mateo... Da, să-l sune featuring-ul costă atât. Exact. Bine, ok. Băieți, mulțumim frumos, baftă și vă dorim în continuare cu piesa și s-o tot auzim la vară. Mersi mult, okay. Baftă și vouă. Ciao, ciao, ciao, succes mai departe. Ciao. Am avut Narcotic Sound și Christian D în studioul Kiss FM. Piesa am ascultat-o, știm foarte bine, Mama Sita. Ne întoarcem la playlist, la tracklist-ul pe care astăzi Olix îl mixează, ele la butoane. Avem Mosano, Zigarini, o piesă lansată de noi luni. Am auzit-o la 6, fix exact când am început programul, nu în exclusivitate ca alții care au dat-o la 7 și nu știu cât. În fine, hai să... Pentru că cele mai multe premiere se ascultă la Kiss! adus de David DJ Zingarinho, o piesă lansată, desigur, la Kiss Kiss in the Mix, așa cum se întâmplă cu mai toate. Pauză scurtă avem, ne întoarcem imediat cu mixul la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Toți la piesele mixate la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix, astăzi Olix la butoane. Până la 10 avem multă treabă. Și acum Rino și Silvia Stereo, după care John Puzzle, Hear the Colors și cine știe cu ce alte hituri Kiss FM ne mai întâlnim noi. Avem și concursul AC/DC în câteva minute. Dăm două bilete plus CD-uri originale, tricouri, nu mai știu exact. Aflăm da, imediat și vă trei albume originale, tână tricou originale AC/DC. Toate se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. La, la, la Kiss. La, la, la Kiss. La, la, la Kiss. You wanna kiss a film? I'll give you kiss a film. You want a piece of me? I have nothing, it's for free. I sure don't like it slow. I like it way down low. I'll play you like a toy. You're just a little boy. You want a stereo? I'll give you stereo. You want a piece of me? I have nothing, it's for free. I sure don't like it slow. In the mix, oh, mix, in the mix. What you going to do? Don't make me want you, undress for you. What you going to say? You want my body, but boy, it's too late. What you going to do? Don't make me want you, undress for you. What you going to say? Too late. Thank you. Kiss Kiss in a Mix pentru Lollipop. Sunt curios dacă băieții de la AC/DC vor face vreodată un cover după această piesă. Da, cu siguranță, noul single AC/DC, cover după Lollipop, cu tot cu ID, Kiss Kiss in the Mix. Neapărat. E, și dacă vorbeam de AC/DC, hai să ne facem treaba serioasă, așa cum se face, nu? Toată lumea pregătită pentru concurs. Back to the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Gata, am ajuns la jumătatea setului de 4 ore de astăzi. DJ Young și Olix cu Olix la butoane până la 10 astăzi. Începem ora 20:00 cu Party On de la Crash și Alexandra Ungureanu. Îi spunem la mulți ani și colegului nostru Constantin, adică Radu de la Crash. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani și Party On! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Who you are. still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and sell away a Zion. We never grow tired. Connects her in my ear. Doar noi. Adică doi, da. noi doi, adică dragostea învinge totul, mesajul pozitiv din finalul piesei, Connector și Chris Maia, Still. Bun, ne găsiți în acest weekend, vineri, Aisa și, nu, sâmbătă, Aisa și DJ Young în Club Castel din Daso Cadolandia, al partidului Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu, se întâmplă vineri. În Club Baroc în Sfântul Gheorghe și sâmbătă în Club Alegria în Alba Iulia, partidul Kiss FM. La ora 9 fix, adică în fix 50 de minute, avem piesa Non-House de la ora 9, piesă pe care vă invităm, așa cum am început să facem în această săptămână, să o alegeți voi pe pagina Kiss FM de Facebook, adică intrați pe facebook.com și dați acolo search după Kiss FM, pagina pe fanpage-ul Kiss FM. Am scris eu acolo care ați vrea să fie piesa și voi trebuie să lăsați comentarii. Așteptăm sugestii cu variante de piese pentru Non-House-ul de la ora 9. Adică o piesă care să nu fie house, să nu fie dance, o piesă poate să fie rock, poate să fie pop rock, R&B, hip hop, nu știu. Ce acolo vreți voi? Așteptăm să fie, sugestiile. Să fie difuzabilă, da? Să nu fie da. Nu știu, potrivită pentru oameni de CNA. Bun. Ok, continuăm mixul. Cu Montuga, Every Single Day și cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the mix. DJ Young, Young and Oli. Come on, come on. Uh-huh. soul. Every single day, you're my one, you're my rhythm. The line up in a row. First class girls get my pass. When I'm a shake them ass, and I'm a take it low. This a dancehall music, baby. Rhythm is a bounce and shake that glow. So when you're ready, girl, when time you want it, come get it. Let me set it, girl. Take care of you like a medic. When you're ready. not yet enough. When the pyramid bullshit, press it up. Every day Ești cel mai bun, Alina, mersi mult. Salutare, băieți, vă ascult de când ați intrat în emisie și sincer sunteți super marfă. Dacă se poate să puneți Babilonia, Vlad zice din Ialomița. Vlad, o să încercăm și noi ne ascultăm de la 6 de când am intrat în emisie. Chiar mixăm de la 6 și e foarte ok, e nu? Interesant, așa, da. Avem de la Glăvan din Brăila pentru cel mai bun prieten, Călin din Băicoi și pentru studioarea mea, Violeta. De la Cosmin din Slobozia din Argeș și pentru Dan de la FNC pentru Farai și special pentru iubii meu Cristinica și pentru toți ascultătorii Kiss cu Y cel mai tare. Salut, Mihai din Plăiești, și o rugăminte, cum pot dă să vorbesc cu un direct, cu voi, da? Cu un an. Nu se poate. Din partea unor colegi, pentru cel mai gay coleg, săracul de el. Bine că nu îi dați numele. Da. Vreau să dau și eu un dedichis pentru prietenul meu, Costi, melodia Luminița Angel, Let Me Through. Let Super. Me Try, nu Let Me Through. Da. Let me try, let me through. Adică dăm drumul pe acolo, nu? Sau... Continuăm mixul, avem... Sună mișto piesa Feel It Funky. Bravo pentru cei care au scos-o. Vreau și eu piesa să... Cum? Andreea din Câmpina, vreau și ea piesa. Ok, noi piesa, dăm piese. Magazin de muzică, Kiss in the mix. Salut, vreau și eu melodia You're a Jerk, New Voice, mersi, ne pupă Nico din Iași. Ok. La Timișoara, Kiss FM sparge boxele, iar Vigelia își face de cap. Cea mai tare muzică se ascultă la Kiss. Nu știm de la cine e, că nu se semnează, dar mulțumim foarte mult. Salutăm și Timișoara și Aradul și vestul țării și toată țara. Bine, mă, în Giurgiu plouă cu găleata, sunt și niște mixuri de tunete și fulgere super tare, ne ascultă Marius, mulțumim. Și salut, băieți, mixați, vă rog, pe Băsescu, poate ne mărește și nouă salariile. Băi, să nu se poate. Dacă nu o mixăm noi, da, ok, la pază, e ok. E bine. Sunt DJ Shortin și vreau și eu un dedichis de la mine pentru DJ Chris. Dacă se poate, piesa Mamacita. Ne mulțumește și el, a fost cea mai tare. DJ-ii își dau de dechisuri între ei la noi în emisiune. Da, e maxima asta. Hai că mai avem, mai avem să mai recuperăm din ele. Salutare fraților la Timișoara, Kiss FM sparge boxele, l-am mai citit. Am o dedicație pentru împătiminții de off-road, bicicleta de la Adi Lungu din Sighișoara. Mai avem foarte multe dedichisuri, dar eu zic să citim și mai încolo, că am citit deja vreo 50. Bun, atunci să vă spunem așa, am avut o săptămână foarte, foarte plină la Kiss Kiss Remix. Luni au fost alături de noi David DJ și Mosano, care au venit cu două piese noi nouțe, Morris, Angel Eyes. Da, și noua piesă Mosano, Zingarini, amândouă în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Ieri l-am avut pe Smiley, nu? Cu Smiley ne-am super distrat, am avut și niște piese produse de ei, de Ha Ha Ha Productions, iar astăzi alături de noi au fost Narcotic Sound. Acum, și Christian D. Da, și Christian D. Acum e timpul să facem gălăgie, avem o piesă cât se poate de tare, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Babilonia! Din spate. De pe bancheta din spate. Așa și fetele de acolo, perfect. System that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I won't miss you, any good you Babylonians. We'll be right back. You need to play la trompeta, mami. You know it's sexy for you, it's sexy for me. Simplu, lăsați un coment cu propunerea voastră pentru piesa Non-House de la 9. De asemenea, pe kissfm.ro/kkm aveți podcasturile Kiss FM pe care puteți să le descărcați și să le luați cu voi oriunde ați merge. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Da? Blogurile noastre. Gata, ne întoarcem imediat, pauză scurtă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Gata, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the mix. Și continuăm și cu dedichisturile voastre de la Cristina pentru prietenii mei. Vă iubesc, sunteți cei mai tari când veniți pe la Brașov cu partidul. Ne pup, ne pupă și suntem cei mai tari. Nu știm când venim, când o să ne cheme cineva, dar vineri suntem la Sfântul Gheorghe, nu e departe de Brașov, așa că vă așteptăm acolo în Club Baroc. De la Cosmin din Morel pentru Adi și toată echipa. Nu fiți triști, băieți, că voi sunteți cei mai buni și pentru Kiss FM baftă. Vă rog, de atâta vreme să băgați Michael Jackson și nu vreți. De câte vreme ne rogi, să știi că am pus de foarte multe ori remixul lui Michael Jackson și tu nu l-ai auzit? Da, nu. Problema e că nu asculti când trebuie. Nu erai pe fază. Vreau să vă rog mult de tot o melodie house în spaniol, ceva de genul En mi corazón siempre estarás. Ryan și Radu, Rush Love. Da, da. Da, la voi am auzit-o și o vreau. Păi, sigur că la noi ai auzit-o, dragă Alina din Iași, pentru că la noi s-a lansat această melodie. În premieră a fost la Kiss Kiss, da. In the Mix. Băieții au fost invitați în studio. Niciodată trân la fir mai frumos și nu înfloresc ca atunci când două inimi între ele se iubesc cu drag. Eliana, Arge și vă pup, Kiss mai. Ok. Casă de piatră din partea copiilor, nepoților și concubinului pentru Nuții Șontea din Bărbulețul Dâmbovița. Super! Se știe! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Reason for love, reason for life. Let the sun rise, ready.

special, she will be mine. Gonna get a girl Monday, gonna get a girl Tuesday, Sunday for sure she will be mine. Monday she say I'll see you Friday, and maybe I'll do Sunday, I'm gonna make you mine. Monday she say I'll see you Friday, and maybe I'll do Sunday, I'm gonna be alright. I'm able to be free. I'm able to be free. invitată în studio. Asta e titulatura completă, nu? Da. DJ Andra e deja în studio. Mâine Andra o să vină invitată live la Kiss FM să ne vorbească despre proiectele ei în care este implicată, care are o grămadă de proiecte, concerte, nebunii și așa mai departe. Piese, videoclipuri și remixuri. Mâine după ora 7 seara, live în studioul Kiss FM, Andra. Bun, avem imediat piesa de la Noa Fix. Uite, sunt pe Facebook acum și mă uitam. Este piesa aleasă de Betty Petria. Petria, ok. Betty, dacă ne asculti și dacă mai ești pe Facebook, felicitări. Am ales piesa ta. O să aflați în câteva minute, adică la 9 și vreo 2 minute. Care este piesa Non-House? De astăzi, piesa aleasă pe fan page-ul Kiss FM de pe Facebook. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The music faster. Kiss FM. Noua Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Yep. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find doper than him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? You knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops have to take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. Come on. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless. Lost under the surface. Don't know what you're expecting. Ce post de radio sunteți? Sunteți pe Kiss FM și asta a fost piesa Non-House de la ora 9, aleasă de voi pe Facebook. Hai să ne facem! Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Continuăm petrecerea, continuăm mixul. DJ Young și Olix, Olix la butoane. În continuare astăzi, mâine o să fie rândul lui DJ Young să-și ia revanșa. Dacă până acum am avut câte 40 de minute de muzică neîntreruptă de reclame, acum avem 50 de minute de mix neîntrerupt de niciun calup de publicitate. Asta de fapt se întâmplă în fiecare oră de Kiss FM, de dimineață până seara. 40 de minute fără reclame în fiecare oră de Kiss FM. Iar seara, desigur, pentru că sunt mixat, avem câte 40 de minute de mix. Da. Și acum, în ora 9, avem 50, pentru că... Sonia... Mai tăi, Sonia și Central, My Beautiful One. Avem și un dedichis foarte interesant de la colegul nostru, Cătălin Dezbrăcatu, care este acolo la el acasă cu lumea, cu gașca, cu grătarele, cu vecinii, cu prietenii. Nu, de ziua lui e tot timpul. Ok, la mulți ani, Dezbrăcatu! Mulți ani, te așteptăm cu cisterna aia, să o pui aici în spate, da? În spatele clădirii Kiss FM. Păi, dedicați și ce îi spunem? Îi zicem să-i trăiască lui familia, copilul și tot ce vrea el. Troița, familia! Pupici din partea echipei Kiss Kiss in the Mix. O piesă lansată la noi în emisiune, așa cum se întâmplă cu mai toate piesele noi. O să facem jingle lansat la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh, no. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you... don't love me and just say goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Și Antonia la Kiss Kiss in a Mix. Chiar mi s-a făcut dor de piesa asta. Nu știu, n-am mai auzit-o de mult, sincer. Parcă a dispărut așa deodată. Deodată trebuie să vină cu altă piesă. Da, așteptăm. Tom Boxer a pus o piesă pe net, nu mi se pare extraordinar. Așteptăm totuși o piesă de vară, domnul. Domnul Tom Boxer, ceva cu Antonia, da. Nu mai scoatem, adică nu mai facem ceva așa. Știi cum era o piesă, mi-a dat el să aud o piesă, dar nu putem să punem. Acum rămâne de văzut ceva decide Tom. Pe site-ul alta. Intră pe site-ul KissFM.ro. Intră pe site-ul frumos, pe site-ul KissFM.ro. Și avem acolo iKiss, adică aplicația KissFM de iPhone. Puteți să ne ascultați de pe iPhone. Dacă sunteți în mașină, în tren, oriunde aveți semnal la mobil, puteți să ne ascultați. Și tot în aplicația de iPhone aveți și Hot on Kiss, cele mai noi știri, poze cu artiștii invitați la Kiss Kiss Enemix și așa mai departe. Și tot pe site-ul KissFM avem super jocul Laser Kiss, în jocul cu împușcatul DJ-ilor Kiss FM, DJ pe care îi împuști și apar. Deci nu pot fi împușcați, nu pot fi distruși, ei sunt peste tot, da? Foarte multe lucruri se întâmplă pe site-ul kissfm.ro, acolo avem și podcasturile emisiunilor, inclusiv podcastul Kiss Kiss in a Mix, kissfm.ro/kkm. Și tot pe site-ul Kiss FM găsiți poze și înregistrarea audio cu Smiley, care a fost ieri invitat la Kiss Kiss in a Mix. De asemenea găsiți pozele și pe blogul lui Ovidiu, pe videosnsu.ro și, desigur, pe olix.ro. Pe olix.ro găsiți, stai să mă găsiți ce-am pus azi pe blog. Nici nu mai știe, fii atent ce a scris azi. Stai, lasă-mă să intru pe blog, stai. Stai să intrăm acum pe olix.ro să vedem ce se întâmplă acolo. Pe olix.ro este un link către ovidiustanescu.ro. Am pus nebunia pe care o să vedeți la finalul Cronicii Cârcotașilor, în care Șerban și Cristi Hârbaru împreună cu trupa Jukebox cântă AC/DC, piesa aia pe care Alice n-a învățat-o. N-a învățat-o cum trebuie. Da, pe care cu siguranță o să o învețe duminică în piața Constituției. O să plece de acolo mare fan AC/DC, îți dai seama, nu? Vorba lui Alice astăzi în emisiune. Highway to Hell, Șerban. Ok, continuăm mixul. Mai avem încă 30 de minute de mix. Astăzi Olix își are revanșa la butoane. Mâine o să fie rândul meu. Avem chiar acum Etic, Suavemente, un remix foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? Suave, suave, suave. Goale, goale. finichita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Yeah. petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent oh so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong. Pentru că nu-mi pasă. Ai grijă să lași toate grijile, amintirile acasă. Nu-mi pasă. Mâine poate o să am, poate n-o să am mâncare pe masă. Nu-mi pasă. Casa mea e de fapt o terasă. Nu sunt cineva în rap, sunt un nimeni drum de fapt. Sunt schizo de pe MySpace, sunt nimeni drum pe drum and bass. Drum and bass. Drum and bass. Drum and bass. Pe un câmp, plin de flori, plin de flori. Și mă uit pe cer și nu văd pic de nori, printre nori, printre culori. Mă vezi cum zâmbesc la soare. E atât de bine că nu mai întrebe nici măcar de mâncare. Oare sunt copilul de Lego, copilul cu barbă, barba. Cel ce se îmbată tot timpul doar dintr-o halbă, alba. Drumul meu în viață, zici că e baba oarba, oarba. Cel rece ce trece prin viață pe samba. Mei. Mai văd un film, mai fac un joc, mai dau un gol, mai dau un gol, mai fac un vers, mai fac un beat. Sunt copilul de Lego nebarberit, musafirul nepoftit prin vecin, fac pe aia și n-am prin strădecin. Toată ziua teleleu cu treier, toată ziua cânt ca un greier. Holiday, yeah. We at the hotel, motel, holiday, yeah. We at the hotel, motel, holiday. whatever tonight. Your man just left, I'm the plumber tonight. I check your pipe, oh, you the healthy type. Well, here goes some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that gushy stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, we gon' pass a boyfriend and meet me at the hotel room. You keep with your girlfriends and meet me at the hotel room. We gon' pass a boyfriend and meet me at the hotel room. You keep with your girlfriends and meet me at the hotel. We at the hotel, motel, holiday inn. We at the hotel, motel, holiday inn. We at the hotel, motel, holiday inn. We at the hotel, motel, holiday inn. After party in the hotel lobby, then we all to the room like room. Put them fingers in your mouth, huh? Open up your blouse and pull that G-string down south. Ooh, okay, shout it. One's company, 2's a crowd, and 3's a party. Your girl ain't with it, I got somebody. And by nature, she's naughty. Now give me that sweet, that nasty, that gushy stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, we gon' pass a boyfriend and meet me at the hotel room. You keep with your girlfriends and meet me at the hotel room. We gon' pass a boyfriend and meet me at the hotel room. You keep with your girlfriends and meet me at the hotel. We at the hotel, motel, holiday inn. We at the hotel, motel, holiday inn. We at the hotel, motel. Fără număr pentru dezbrăcatul de ziua lui, la mulți ani! Sunați-l, spuneți-l la mulți ani, ziua lui astăzi, face o frumoasă vârstă. Pe ce, mă, numai tu, adică numai tu, adică numai tu cu farse, numai tu să așa, de 1 mai, de 2 mai. Nu, facem dezmințire acum, a fost o farsă, nu este ziua lui dezbrăcatul. Nu-l mai sunați, nu-i mai spuneți la mulți ani. Am să-i facem și noi o farsă. Pe ce, numai el? Adică el face farse tuturor colegilor, prietenilor, apropiaților, cunoscuților. Ce mi-a făcut de 1 mai, nu mai zic, asta e. Da, bun, aia cu astăzi... chestia, cu localul ăla verde. Da, localul ăla verde de la mare, da. Pe care scrie la WC-ul, așa. Nu nimic, astăzi am zis să ne luăm revanșa, așa puțin, să-i facem o farsă și noi, nu? Da, adică nu bine, noi oricum am glumit, da. Cici, închide-ți telefonul, dacă te sună prea mult acum să spunem la mulți ani, nu știu, închide-l. Rămânem în continuare încă 10 minute de mix la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Deci nu e ziua lui, gata, dezmințim, da? Sulema! Like poof, I know you feel it too, boo. I can see your beautiful eyes through the room, looking like they wanna love me. Up on the speaker box, love below me, know me for the man that I am. If only for tonight, just let this here now be the plan. Like damn, this can be wrong. Just sing the song, go ahead, go crazy, baby. Still you be turning me on. Home, baby, let's hurry. Let's go to my place. I ain't got no fireplace, but a lot of folks say they know me from my space. Hot taste. I know you think you need to play chase. All I'm saying is that already it could be too late. Today

Beijo bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero, quise ver. Beijo bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero, quise ver. Quise ver, quise ver, quise ver. Beijo bonito, quiero ser a mina. Fit, vezi o bonito, o piesă produsă de Nick Camarera. Gata, 6 minute înainte de ora 22, rămânem în continuare împreună Olix și DJ Young cu voi, dar cu playlistul nemixat Kiss FM. Aici se termină și mixul nostru și podcastul, pentru că mâine, undeva pe la prânz, o să puteți asculta sau reasculta mixul din această seară, o să ascultați și interviul cu băieții de la Narcotic Sound. În acest weekend, vineri seara, DJ Young și Isa. Sâmbătă seara în castel din Dasokado, Târgoviște. Da, sâmbătă. Și iar vineri seara partidul Kiss FM este în Club Baroc din Sfântul Gheorghe. Iar sâmbătă suntem în Alba Iulia, în Club Alegria. Mâine seara după ora 7, Andra vine invitată live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Povestim despre ea, despre muzică, despre ce a mai făcut ea și așa mai departe. Proiecte, concerte, colaborări, remixuri și așa mai departe. Gata, rămânem mai departe până la 22 și 30 de minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!